خفرن و رن و سرکل کهده کستن ها اظهر مردی بسودولا ولی ابن وریرینی غیظ زدی حسنا دیرین زری سطنا و راقیسی صحاب لن طیسی لنا Yes. سيرت سكرغا حبيب غري العدولة I'm here.